أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i öğrenmeye, onun dediklerini dinlemeye çalışıyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize Peygamberimizin şöyle dediğini haber veriyor. Ummak, sümme ummak, sümme ummak, sümme ebâk, sümme l-akrab fel-akrab. Türkçe karşılığıyla annene, yine annene, yine, evet annene, sonra babana, daha sonra derecelerine göre yakınlarına, yakın olan daha yakın. Bu, saygı ve sevgide örnek alınacak insanı belirten bir kural. Bir insan için önce annesi, ama önce annesi, fakat önce annesi gelir başta, sonra babası, sonra diğer yakınlar. Lakin bunu söyleyen Peygamberimiz, bir kadın için önce kocasıdır diyor. Yani bütün insanlar elbette önce annesine saygı duyacaklar. Varlık sebebi olarak beni var etti diye saygıya layık olmasının sebebini varlık sebebi bilecekler. O zaman rahat. Değilse dünyanın en güzel konuşan insanı annemdir diye olmaz öyle şey. Peki ya en güzel yüzlüsü? Ne adına söylediğimizi düşünmek gerekir. Olur mu böyle bir kriter? Peki annemizi neden en çok sevgiye, saygıya layık görecekmişiz? Başka ne sebep var benim annem oluşundan başka? İşte bu açıdan değerlendirince gelir sahabeden biri sorar Peygamberimize. Der ki ya Resulallah, sevip saymama, hizmet ve hürmet etmeme, gönlünü hoş tutmama en layık olan kimdir? Yani birinci sırada. Der ki aleyhissalatü vesselam, annendir. Daha sonra yani ikinci sırada, peki ya diyelim ki ondan başka ama yine Peygamberimiz annendir der. Peki anladım ya Resulallah, yani başka ama annendir der yine Peygamberimiz. Bu bir perçinlensin dercesine onu başta tekrar tekrar ifade eder. Sonra babandır der. Sanki onun Türkçesini şöyle söylesek. Annen sağ mı? Evet diyene, onun her gün elini öp diyorum. Peki ya baban, ona da evet diyorsa, onun da bayramdan bayrama elini öp. Peki başka, piyasada başka el öpülecek kimse yok ki, diye espriyle bitiriyoruz. Yani bu, eli öpülesi insan kalmadığının beyanı anlamına gelmez herhalde. Ama anne, işte onun her gün elini öpelim. Çünkü onun buna ayrıca özel ihtiyacı var. Annedir çünkü. Eve girince elini öpüp otursak yanına, evden ayrılırken elini öpüp ayrılsak, dualar istesek. Ama hatta odadan odaya geçtikten sonra yeniden dönsek yanına, yine elini öpsek ya da yemekten önce elini öpsek, bir de yemekten sonra, siz isterseniz öyle gerektiğine inanıyorsanız, hatta yemek ortasında da kalkıp öpün elini, değmez mi? Anneniz ya. Bayramda bir kere daha, seyranda bir kere daha öpseniz, gönlünü hoş edince bir daha, gönlünü incitmişseniz şayet, binlerce defa öpseniz elini, çünkü anneniz. Ama anneye saygı, anneye sevgi, elini öpüp bitirmek anlamına gelir mi? Tabii siz diğerine hepten razı değilsiniz diye ben oradan başladım. Hani bir yıl boyunca unuttuğunuz, uğramadığınız, hal hatır sormak mı, hatırını yıktığınız, halini ahvalini bozuk düzen hale getirdiğiniz annenize senede bir gün bugünü sana ayırdım anne demekten yana zaten sizin bir endişeniz olmalıydı baştan. Öylesi değil. Elbette bir yıl boyunca ama her gün boyunca, ama her zaman bir ömür boyunca anneyi sayalım, sevelim. Bugün annemizin günü, ama her gün annemizin diyelim ama bu sadece el öperek, aman annem, bir tek annem, severim seni diyerek olmayacağını biliyoruz. Hani meşhur fıkradır, çocuk koşarak gelmiş sokaktan ya da bir yerlerden, atmış elindeki çantasını, defterini, kalemini, demiş ki anne, aman annem, bir tanem benim, seni ne kadar severim, sen benim annemsin, hayatımsın, her şeyimsin, öl desen ölürüm annem diye başlamış kucağında söz saymaya. Annesi anlamış, bir bit yeniği var, bir farklı gün bugün, dur bakalım demiş, minik bir deneme demiş, yavrum ne kadar iyi oldu da geldin, susuzluktan ölüyordum, kalk bir su versene demesin mi? Der demez daha çocuk, aman anne, bıktım senin her günkü isteklerinden, yine ben gelmeden onu mu hazırladın, hatta kalk kendin iç de bir de bana getir, inan ki ben de susadım diyormuş. Ne oldu? Sevmiyor mu çocuk annesini? Sevdiğini söylemiyor mu? Öyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Onun ihtiyacını gidermek konusunda, onun gönlünü almak konusunda, onu hediyeye boğmak konusunda yapılacak şeylere elbette bir şey dememek güzel olacak. O değil dediğim. Ama peki ya onun cenneti konusunda, cehennemden korunması konusunda, cennete yürümesi konusunda, Kur'an atmosferinde büyümesi konusunda, peygamberin eğitiminde bir ahlak oluşturması, işte öylece güzelleşmesi konusundaki görevlerimiz, önce annemiz, sonra annemiz, sonra annemiz, sonra babamız, sonra diğer yakınlar, ama sırayla yakınlarına göre olacaklarmış. Öyle olunca biz bu anlamda önce annemizi memnun etmeye çalışsak, önce annemizi kurtarmaya mı çalışsak, yani Allah kimseyi öyle imtihan etmesin elbette ama ciddi bir tehlike ortamında olsak, hani sözüm ya bana, öyle meclisten dışarı Irak falan diyorlar ya, diyelim öyle, öyle bir tehlikeli ortamdayız ki gemi alabora oldu, herkes battı, suya inip çıkan kafalar görülüyor, siz biraz yüzme biliyorsunuz, bir tarafta anneniz feryat figan bağırıyor, bir tarafta babanız lütfen yavrum diyor, acaba hangisini kurtarsanız? Öyle değil, yani bu insan hayatında değil, insanlık hayatında bir kere ya olur ya olmaz. Peki ama insanlar bir yerlere davetiye alırlar sürekli. Yani arkadaş çağırır, kardeş çağırır insanı, dost çağırır, düşman çağırır insanı, iş çağırır, aş çağırır insanı, bir de anne çağırır kendisine, gönlünü hoş edilsin diye. Acaba önce hangisini seçsek, yani kimi daha bir memnun etsek, işte onu beyan ediyor hadis, önce annemizi. Peki ama yani erkek annesini memnun ederken kadın da gidip evine kendi annesini memnun etse, fakat anası babası, kavmi kardeşi, tanıdığı bildiğiyle bütün benliğini kocasına ait kılması gereken bir varlık, biliyoruz onu. Çünkü aleyhissalatü vesselam bir başka hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyor. Bir erkek hayatta ilk önce başta annesini memnun edecek ama bir kadın hayatta ilk önce başta kocasını memnun edecektir. Bu bir denge unsurudur işte. Ama ben kocamı memnun etmem için o da annesini memnun etmemi ilk şart ortaya koyuyor diyorsa, yani kocan senin mavi giymenden memnunsa mavi giyersin. Ya da sarı giyince sevinecekse öyle yaparsın, değilse hani öyle yaparlarmış ya kimi bölgelerde, yeşil gözlük taktırırlarmış sarıyı yeşil görsün de daha iştahlı olsun diye. Yani sözüm yine inan ki birilerine itham anlamına anlaşılmasın ama yani sen de kocana senin sevdiğin renkte bir gözlük taktır ki hayatı öyle görsün de o da memnun olsun, sen de memnun olasın. Ama ya takmazsa artık o senin beceriksizliğin, demek ki yapamamışsın. Gönlünü hoş et, sen onu memnun et, o da seni memnun etsin. Peki bu erkeklere, yani siz kesinlikle ha sakın kadınlardan memnun olmayın, dilediğiniz gibi zalimce hareket edin, onlar da size uymak zorundalar anlamına gelir mi? Öyle değil ama aleyhissalatü vesselam diyor ki hani şu namazını kılan, orucunu tutan kadınlar var ya, hani namus ve iffetlerine dikkat ediyorlar ya, bir de kocalarını güldürür, sevindirirler, memnun ederlerse onlar cennete demişti ya, işte oradan aklıma geldi. Yani konu cennete gitmekse, sonunda dilediğin gibi yaşayıp mesele sen cennete gitmek için uğraşacaksan, al sana cennet formülü, hem de reçetene kadar kolay. Yani bireysel planda kulluğuna dikkat et. Namaz, abdest gibi, oruç gibi, Kur'an ve sünnetle beraberlik, okuma ve öğrenme gibi. Sonra namus ve iffetine zaten dikkat et. İşte titiz davran, dikkatli davran, bir de kocanı memnun ediver. Hadi yolun açık olsun, doğru cennete. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ten rivayetle şöyle buyurur. İnne ebarral bir en yasılar raculu gudde ebihi. Gerçekten iyiliklerin iyisi, adamı cennet edecek amellerinin iyisi, en güzeli bir adamın baba dostuna iyilik yapmasıdır. Yani bir adam babasının sevdiği birini, babasının ziyaret ettiği birini, babasının iyilik yaptığı birini, bu işleri aynen babasının vefatından sonra da devam ettiriyor, kendine görev biliyorsa, işte bu kişiye cennet kazandıran amellerin en iyilerinden biridir. Bu konuda Abdullah bin Dinar Hazretleri, Abdullah bin Ömer'den şöyle rivayet ediyor. Diyor ki bir gün Bedevilerden biri Badiye'den gelmiş, yani Mekke dışında çölden gelmiş birisi Mekke yolunda Abdullah bin Ömer'e rast gelir. Onunla karşılaşır. Abdullah bin Ömer o Bedevi'ye selam verip onu bindiği merkebine, eşeğine bindirir ve başındaki sarığı da ona verir. İbn-i Dinar diyor ki, olayı anlatan, ben Abdullah bin Ömer'e, Allah sana iyilik versin, Allah hayırdan versin, neden böyle yaptın? Yani bu adam bir bedevi ve bunlar gerçekten az bir şeye de razı olur, memnun olurdular. Yani ya bindiğini verdin, başındakini vermeseydin, burası çöl, Mekke yolundasın, daha senin de ihtiyacın var. Ya da onu verdin, eşeğini vermeseydin gibi söz söyler. Yani konuyu sanki açması için İbni Ömer'e zemin hazırlar. Abdullah İbni Ömer der ki, bunun babası, yani babam Ömer'in dostuydu. Ben de peygamberden, ihsanın en iyisi bir adamın baba dostunu görüp gözetmesidir dediğini işittim diye cevap verir. Ondan dolayı öyle yapmış. Ne dersiniz? Babalarınızın sevdiği, saydığı, babalarınızın iyilik ettiği, dost bildiği insanlar var mı? Onlara babanız hayattayken zaten iyilik edin. Siz etmezseniz etmeyin. Babanız zaten edecektir ayrı. Ama babanızın vefatından sonra böyle insanları sorun, arayın, ziyaret edin, iyilik edin, hediye verin ya da ikramda bulunun ya da en azından gidip halatı sormak için yanında bulunun. Elbette Aleyhisselatü Vesselam'ın iyiliğin en iyisidir diye tarif ettiği bir davranış yapmış olursunuz. Demek ki bir adam baba dostuna iyilik ederse, onu ziyaret ederse, sıla-i rahimde bulunursa, onunla beraber olursa, onu görür gözetirse, bu kendisine cennet kazandıran amellerin en iyilerinden biri olacaktır. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma bize aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini haber verir. Der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, اِنَّ الَّذ۪ي لَيْسَ ف۪ي جَوْف۪ه۪ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَارِبِ İçinde, yani kalbinde, kendisinde, kafasında, özünde, benliğinde, Kur'an'dan hiçbir şey olmayan kimse, harap bir ev gibidir. Enteresan bir adam tarif ediliyor. Bu adam kafir değil ha. Yani bu adam Müslümanlığını iddia ediyor. Evet ama kalbine, kafasına Kur'an'dan hiçbir şey yerleştirmemiş. Yani halkın tabiriyle gülfü de mi yok? Zaten gülfü dediniz mi? Öyle bir ayet yok ki Kur'an'da. Kul hüvallahu ehad. He ile olunca insanlar eğer onu bile ifade eden aciz ne dediğini bilmiyorlarsa kalbinde o kadarı bile yok. Hadi diyelim kul hüvallahu ehad dedi ve öğrendi ama Allah'ın birliğini bilmez öğrendiyse ya Allah'ın ne dediğini bilmediğini ayetleri kendince kendi kendine yakıştırdığı bir sıralamayla okuyorsa işte ona Kur'an'dan bir bölüm bilen gözü bilen adam gözüyle bakacak mıyız? Hayır. Ya mesela bir arkadaş anlatıyordu namaz kılacaklarmış dayısıyla beraber demiş dayı kâmet eder misin? Ben bilmem ki yeğen. Ama dayı demiş sen namaz kılıyorsun bildiğin kadar bakalım. Hani başta Allah'a ver mi demiş. Allah pekber mi demiş, ne dediği pek belli olmamış ama yine yakıştırmış. Sonra Tullah Tullah, Hamedana Resulullah diyormuş. Nasıl oldu? Öyle alışmış. Diline öyle yakıştırmış. Öyle devam etmiş yani. Öyle değil. Yani Kur'an lafzıyla Kur'an'dır, manasıyla Kur'an'dır, muhtevasıyla Kur'an'dır. Mesela bir adam hayatında hiç namaz kılmıyorsa, baştan sona ama hiç kılmamış, hani denir ya, şapkam düşse mescide başkasına aldırırım diyen birisi, yiğit adamın alnı yere gelmez diyen birisi gibi olsa, şimdi bu adamın kalbinde namazla ilgili, abdestle ilgili ayet vardır denilebilir mi? Böyle bir ifade caiz mi? Mümkün mü? İşte bunun gibi, اِنَّ الَّذ۪ي لَيْسَ ف۪ي جَوْف۪ه۪ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ Bir adam ki eğer içinde, kalbinde, özünde, benliğinde, kendisinde eğer Kur'an'dan hiçbir şey yoksa, işte o adam kelbeytil harip, harap olmuş, türab olmuş, yıkılmış, işi bitmiş, darmadağın olmuş. Belki eski haline göre söyleyelim, toprak yığını haline gelmiş ya da enkaz yığını haline gelmiş bir ev gibidir o kadar. Peki ya siz ya kendiniz ne diyorsunuz? Yok öyle değil, benim bir duvarım var, öyle mi? Ya da benim duvarımın biri pencere seviyesine kadar var. Ya da ben bir köşemi yapmışım işte orası. Bazen rüzgar o taraftan doğru gelirse sığınacağım bir ev gibi duruyor. Benim çatım sökülmüş, benim tavanım yıkılmış, benim tabanım sökülmüş. Artık herkes kendine göre kendi durumunu bu örnekte bulsun ve ona göre değerlendirsin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. İnne Allahe tecavveze an ümmeti ma haddeset enfusuha ma lem yetekellemu bihi ev ya'lemu bihi. Allahu Teala benim ümmetim adına eğer insan kendi içinde duyduğu şeyleri yani kendi kendine konuştuğu şeyleri eğer onları açığa çıkarmıyor, konuşmuyorsa veya özellikle onlar eğer eylem konusuysa onlarla amel etmiyorsa Allah ümmetim için bunları bağışlamıştır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki insanın içten içe bir konuşma, bir düşünme sistemine sahip olduğunu biliyoruz. Hatta bazen kimi dostları, arkadaşları o durumda yakalayıverdiğimiz olur. Peki neredeydin diye soru verirsiniz dalıp gidenlere. Hatta öyle ki bazen nereye gittiğini geri geri gelerek bulamaz bile insanlar. Nereden, nasıl gitti oraya kendi bile bilemez. İşte böylece insan bir şeyler düşünüverdiği olur, kalbinden geçirdiği olur, kafası kalbi bir şeyle meşgul olur insanın. İşte onu sözlü ya da eylem olarak açığa çıkarmamışsa, yani onu konuşmamışsa, insanlara anlatmamışsa, onun sözcülüğünü yapmamışsa, yani onu gündemde tutmamışsa, hele ki onunla amel etmemişse, yani onun eylemini ortaya koymamışsa, kalbinden geçiriverdiği şey nedeniyle Allah ona ceza vermeyecek ya da onu cezalandırmayacak, azap etmeyecektir. Yani Allah onu bağışlamış, oradan geçivermiştir. Olur mu? Aklımıza gelir mi? Hatta namazda bile aklımıza gelir mi? Ben bu konudaki hadis öğrenmeden önce şöyle düşünüyordum. Yani namaza duruyorsunuz. Allahu Ekber. Ne kadar acayip. Neler geliyor, neler aklınıza. Peki bu kadar düşünceden, bu kadar aklınıza gelen şeylerden sonra namaza gönül huzuruyla devam edecek misiniz denildiğinde sanki ben o günkü kafamla derdim ki ya olur mu böyle namaz? Ya nerelere gitmemişim ki anneme yemek hazırlatmışım, arkadaşlarla gezmeye gitmişim, oyun oynamışım, geri dönmüşüm, hazırlanmışım, vazgeçmişim neler ve neler ve ben namazdayım böyle namaz mı olur? Yeniden kılınması gerekir diyecektim neredeyse ki bir hadis çıktı karşıma. Diyor ki aleyhissalatü vesselamın o mübarek şerefli sözü, namazdayken şeytan insanın kalbiyle göğsü arasına girer de akla hayale gelmedik şeyler hatırlatır hem de neler ve neler. Öyle ki hatta kaç rekat kıldığınızı bile unutursunuz. O durumda ne yapacaksınız? Ben ne diyecektim? Yeniden kılacaksınız. Yeniden kıldığında sanki hatırlamayacak mısınız? Yeniden bir daha kıl. İşiniz yok. Hep namaza durun, bozun, bir daha durun, bozun. Öyle değilmiş meğer güzeli. Güzeller güzeli, güzel söz sahibi, güzel peygamberimiz diyor ki, böyle durumda siz namazınıza devam edin, kaç rekat olduğuna namazda karar verin, 3 mü, 2 mi, 4 mü, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 5 mi, hangisini yaptıysanız, işte ona göre kararınızı verin ve onun üzerine namazı bina edip bitirin, sonunda da iki secde ile namazı tamamlayın diyor. Öyle yapalım biz de. Yani insanoğlu içten içe bir şeyler konuşur, aklına bir şeyler gelir, onsuz olmaz insan için, ama bütün bunları söylem ve eylem planında açığa çıkarmamışsa, işte o zaman Allah onları affetmiştir. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى عِنْدَ لِسَانِ كُلِّ قَائِلٍ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ عَبْدٌ لِيَنْظُرْ مَا يَقُولُ Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma bize aleyhissalatü vesselamın böyle dediğini haber veriyor. Allahu Teala her söyleyenin söylediğini bilir. Madem öyle, kul Allah'a karşı gelmekten korksun ve ne söylediğini düşünsün. Bir baksın bakalım ne söylüyormuş. İnna Allahe Teala gerçekten Cenab-ı Hak inde lisani külli kailin her konuşanın dilinin dibindedir Allah. Yani bilir herkesin ne konuştuğunu, ağzından ne çıktı senin, ne söylemeye çalıştın, neleri sıraladın, hangi kelimeler, hangi anlamda, ne için öyle yaptın. Bunlar Allah bilir, baştan sona bilir. Öyleyse فَلْيَتَّقِلَّهِ abdun. Bir kul kesinlikle Allah'a karşı gelmekten korksun, muttaki olmak zorunda olduğunu bilsin, Allah'ın koruması altında bulunmayı istesin, yani takvalı olsun. Ayrıca liyanzur bir baksın bakalım ma yekul ne söylüyormuş. Ki başka bir hadiste aleyhissalatü vesselam diyor ki, insanoğlu hiç aldırış etmez, önem vermez. Bir konuya bir söz söyler, ağzından bir söz çıkar, o söz ile cehennemin doğu ile batı arası kadar uzak bir bölgesine düşer, Allah korusun. Bazen de insanoğlu çok önemsemez belki ama bir söz çıkar ağzından, bu da Allah'ı memnun eder ve o söz o kişiyi cennete gönderir. Peki dikkat edecekmişiz sözümüze, yani öyle sözler var ki bana cennet kazandırırmış, öyle sözler var ki bana cehennem kazandırırmış, ama öyle sözler var ki onlar da boş sözler, lüzumsuz sözler, beni ilgilendirmeyen sözler ya da Arapça tabiriyle mala yani sözlermiş. Yani bana ne sözler, ben onunla ne cennete giderim ne cehenneme, neme gerek sözler, işte ben onları bırakırsam iyi bir Müslüman olurmuşum. Çünkü aleyhissalatü vesselam ne diyordu o konuda? Min husni islamil mer'i terkuhu mala yani. Kişinin iyi bir Müslüman olması için mala yani bana ne gerek diyebileceği şeyleri terk etmelidir. Peki bana ne gerek dediği hangi konuda gerek olacak? Dinine direkt, imanına gerekse gerek olacaktır. Değilse boştur, faydasızdır, lüzumsuzdur. Başka bir ölçüyle söylersek, eğer bir söz bana mezarda genişlik, yani cennete götürecek amel olarak mizanda ağırlık kazandırıyorsa, işte o zaman o söz benim için gerekli sözdür ve ben onu söyleyeyim. Öyleyse vahye dayanan sözler, Kur'an ve sünnet kaynaklı sözler, Allah ve Resulün istediği bir hayatın gereği sözler, işte onlar benim için güzel sözlerdir. Hatta bu açıdan değerlendirince tüm sözleri üçe ayırıyoruz. 1. Allah'ın bizzat söyle dediği sözler, yani ayetler ve bu anlamda biraz da hadisler. Yani ayet ve hadisleri söylemek zorundayım. Onlar vahidir, zikirdir. İkinci bir grup, söyleyeceğim sözlerin ikinci grubu, Allah'ın esma'ı dediğimiz isimlerinin sıfatlarının gündemde tutulması sözleri. Yani ya latif, ya habir, ya hannan, ya mennan gibi, ya rahman, ya rahim gibi Allah'ı anma sözleri. Bunları da söyleyeceğim. Yani ya Rab bana yardım et, sana sığınıyorum diye dua sözleridir bunlar. Yalvarma, yakarma sözleridir. Artık söz duaya geçince Kur'an'da ve sünnette beyan edilen dualar ve onlar çerçevesinde söylenmesi gerekenler de ikinci grup sözlerimizdir. Yani Allah'a kendimizin arz ettiği sözler. Birincisi Allah'ın bize arz ettiği sözler. Yani ey insanlar ben sizinle konuşuyorum dercesine ümmete, insanlığa, insanlara gönderdiği sözler. Diğeri de bizim ona arz edeceğimiz sözler. Ya Rab ben şuyum, ben buyum, senden şunu istiyorum dediğimiz sözler. Bir de üçüncü grup söz var ki Allah'ın istediği hayatı yaşamak için söylenecek sözler. çocuğumuzu eğiteceğimizdeki sözler, hanımızı memnun edeceğimizdeki sözler, kocamızın gönlünü memnun etmek için ağzımıza aldığımız sözler, Allah'ın bizden istediği hayatı yaşarken söylediğimiz sözler, helalinden kazanmak için söylediğimiz sözler veya benzeri sözler. Ama bir de dördüncü sınıf, hani bizde yok da var piyasada diye söyleyelim, kişiye cehennem kazandıran sözler, Allah'ın azabını ve gazabını gerektiren sözler, Allah korusun onları yapmayalım. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini haber veriyor. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَمْ يُنْزِلْ دَاءً اِلَّا اَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ اِلَّا السَّامْ وَهُوَ الْمَوْتِ Allah-u Teala bir hastalık yaratmışsa kesinlikle o hastalık için bir de deva yaratmıştır, çare yaratmıştır. O çareyi bilen bilir, bilmeyen de bilmez. Ama ölüm müstesna, ölüm hastalığının devası yoktur. Böyle bir kural, ne dersiniz? Çare arayalım mı derdimize? Evet ama hangi çareyi arayalım? Yani yoksa Allah'la yarışan, yani Rahman'ın yolunda çarelerden başka bir de şeytanın yolunda çareler var mı ki? Çünkü aleyhissalatü vesselam bu sözü söyleyen peygamber ama bir sözü daha var onun. Mesela haramla tedavi yoktur şeklinde anlıyoruz o sözünü de. Buna göre mesela başımdan geçtiği için çok rahatlıkla söylesem. Böbrekte taş olur kimi insanların bilirsiniz. Yani böbreğinde taş olan insanların nasıl kıvrandığını çeken bilir, çekmeyen görmüşse onlar da biraz bilir. Hatta batı tıbbına göre İnsanı intihara sürükleyen iki temel ağrıdan biridir. Biri kalp ağrısıymış, biri de bu. Tabii batı insanına göre diyorum. Çünkü yani bir Müslüman insanın öyle bir ağrıdan dolayı intiharı düşünmesinin ne anlamı var? Çare arıyorduk tabii. Aman Allah'ım neler ve neler. Aklına gelen demeyeyim ama duyduğunu duyan, bildiğini bilen söylüyor. Derken enteresan bir çare. Efendim bira içeceksin diyorlar. Ya... Öyle mi? Ama Peygamberimiz diyor ki, demeyin çünkü o adam kafaya takmış ve ısrar ediyor. Ama bu çare, ama bu deva, ama bu sağlık için, ama çok önemli sağlığın diye ısrar ediyorlar. Ve birisi, bir dostunuz uyarıyor, fakat sağlığınız için çok gerekli olan bu tedavi yöntemi, eğer helalinden olsaydı güzel ama haram olunca Peygamberimiz haramla tedavi yoktur diyorsa, yine de titiz davransanız, işin aslını bir öğrenseniz diyorsunuz, karıştırıyorsunuz bilgilerinizi, başka insanlara soruyorsunuz, bir bilene müracaat ediyorsunuz, bu işin piri birisi size yardım ediyor. Diyor ki, evet bira, böbrekteki taşı değil, ne koyarsanız düşürür. Çünkü böbreği öyle darmadağın hale getirir ki, böbreği öyle paramparça eder ki iç dünyasında zavallı gariban böbrek taşı tutacak hali kalmaz onun ve de salıverir taşı. Böylece de bakarsınız böbrekten taş çıkmış düşmeye başlamış bile hepten. Yani işte öyle bir deva yöntemi, öyle bir çare modelini söylemiyoruz ya, Allah eğer dert vermişse bir de deva vermiştir, bir de çare vermiştir. Hangi konuda ne dert vermişti? Ama bir dakika, Allah mı vermişti senin derdini yoksa sen mi bizzat onu dert eylemiştin? Mesela namazsız bir bedenin kireçlenme derdini sen mi bulmuştun yoksa? Ya da İslam'a göre belirlenmemiş bir hayat programının ruhsal sıkıntısını sen dert diye mi algılamıştın? Yani mesela yemek yemedin, açlıktan kıvranıyorsun, bu kıvranmanın, bu derdin, bu sıkıntının bir çaresi olmalı diye baktın ki nice nice insanlara sordun, çare arıyorsun, bu karın ağrısı neyle geçer diye. Yani sen karın ağrısı olmuşsun, sen baş belası olmuşsun, etme. Çünkü yemediğin için karnın acıkmış ve ağrıyormuş. Yani bu öyle olmasın. Ama hani elimizde olmayan, bizim imtihanımız için bize verilen dertler var ya, işte onlar konusunda bir de deva vardır. Allah'ın belirlediği bir deva mantığıyla biz çare arayalım. Bilen bilir, uygular, bilmeyen bilsin, uygulasın ama ölümden başka yerlerde deva. Peki, yani mesela Bugün piyasada galiba iki ana grupta toplayabileceğimiz deva sistemi vardır. Birisi Hipokrat tıbbı dediğimiz mevcut hani fakülteleriyle, eczaneleriyle, sağlık ocaklarıyla işte öyle bir tıp dünyası var biliyorsunuz. Bir de Çin tıbbı veya Hint tıbbı denilen hani bir kelimesiyle ifade edersek mesela akupunktür veya benzer ifadelerle farklı bir tıp dünyası var. Hani öyle bir iğneyi saplay vereceksiniz ya da şöyle bir tarafına bir dokunu vereceksiniz ya da şöyle bir elinizi dokundurmadan hatta üzerinde dolaştıracaksınız. Biyoenerji falan diyeceksiniz. Buna bir de öyle bir tedavi yöntemi var. Acaba biz hangisini temel kabul ederek tedavimizi yani Allah'ın bize belirlediği, indirdiği, halkettiği, yarattığı çaremizi arayacağız? Onu yeniden düşünün. Yani bu sözü söyleyen peygambere bir daha sorsanız, gidiverseniz, hadis kitaplarının arasında bulabileceğini zannediyorum. Acaba hangi dert, hangi deva ile çare aranır da tedavi olunur konusunu peygamberimiz neler demiş? Ali Efendimiz, Ayşe annemiz bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet ediyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İnnallâhe rafîkun yuhibbur rifqa ve yu'ti alel rifqi ma la yu'ti alel unfi ve ma la yu'ti ala ma sivâ. Allah-u Teala rafiktir. Yani şefkatlidir, merhametlidir. Yumuşaktır Allah. Ve de bunu sever. Yuhibbur rifka. Bizim de öyle olmamızı ister. Hem ki ve yu'ti alel rifki bir insanın rıfk ile muamele etmesi karşılığında aldığı ma la yu'ti alel unfi, şiddet ile elde edeceği sevaptan, imkandan her zaman daha öndedir. Ve ma la yu'ti ala masiva, zaten ancak onun dışındakiler hariç Allah en çok tatlı ve yumuşak huyluluğa verir, ne kadar nimet verirse. Tekrar ediyorum, Allah-u Teala lütuf sahibidir, rafiktir, şefkat sahibidir. İltifat eder Allah, tatlı ve yumuşak huyluluğu öyle sever ki, şiddete, şiddetli davranmaya ve tatlı ve yumuşak huyluluk dışındaki diğer ahlaka vermediği güzel nimetleri Allah böyle tatlı ve yumuşak huyluluğa verir. Yani şefkatli olmak, merhametli olmak, yumuşak olmak, tatlı olmak gerekir. Allah öyle olmamızı ister çocuğumuza karşı, komşumuza karşı, yakınımıza, uzağımıza karşı, bize ve başkalarına karşı her zaman Allah'ı razı etmek için elbette rıfk ile muamele etmemiz gerekir. Ama şiddet, ama ceberut, ama zulüm, ama kabalık işte o Müslümanın ahlakı olmamalıdır. Çünkü Allah onlara hiçbir şey vermez de rafik olanlara, yani dost olanlara, şefkatli ve merhametli olup bizi sevenlere, öyle davrananlara Allah çok mükafat verecektir. Amr İbnül As radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Peygamberimiz diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يُرَى اَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ. Gerçekten Allah-u Teala kulunun üzerinde nimetinin eserini görmesini ister. Yani Allah bir kula bir nimet vermişse, kul o nimeti üzerinde göstersin. Çünkü Allah o nimetin, eserinin, izinin kulunun üzerinde görülmesini pek sever. Buna göre Allah sana ne nimet vermişti, onu üzerinde taşıyacaksın. Çünkü Allah senin üzerinde o nimetin, eserinin görülmesini isteyecek. Yoksa nimetin kendisini değil de eserinin görülmesi olunca başka bir şey mi? Biraz öyle gibi geldi bana, ne dersiniz? Mesela Allah size çuval çuval altın verdi, ne yapacaksınız? Birazını sırtınıza, birazını göğsünüze, az şöyle omuzunuza, az da paçalarınıza bağlayacaksınız, öyle mi? Öyle değil. onun eserini göstereceksiniz üzerinizde. Yani çok altınlı bir adam nasıl elbise giyerse altın sırmalı bir elbise giyeceksiniz, öyle mi? Elbette hayır. Ya Allah size altın nimeti vermişse, bu nimetin sahibinin ne yapması gerekiyorsa işte senin onu yapman gerekiyor. Allah seni öyle istiyor. Onun eseri demek, onunla amel etmen demektir. Sen öyle yapacaksın. Peki sen camcısın o zaman. Biraz sırtına, biraz göğsüne, biraz kalçana, biraz bacaklarına cam, öyle mi? Olmayacağını hepimiz biliyoruz. Hatta Şeyh Benderzade Firibeli Ahmet Hilmi diye bir alim zat var son devrin ulemasından. Ama Hayal diye bir eserinde aynalı babadan söz eder. Adam enteresan. Aynalar filan asarmış sağına soluna ya da parlak tenekeler. İşte insanlara öyle anlatırmış anlatacaklarını ya, sanki o aklıma geldi. Demek ki mesela sende güzel konuşma nimeti var mı? Onun eseri görülsün üzerinde, hakkı konuş da olmaz mı? Nimet olsun. Azap sebebi, ikab sebebi olmasın. Peki sende hakkı görme özelliği var mı? Bir nimet olarak Allah vermiş mi sana? Hadi bunu da güzel gör bakalım. Görüver. İyi görmeye çalış da Allah verdiği bu nimetin sende görüldüğünü görsün. Sevsin Allah seni. Ya da Allah sana evlat nimeti mi vermiş? Oğul ve kızlar mı vermiş? Bunları Müslümanca eğitiver de sende o nimetin eseri görülsün. Allah sever çünkü böyle görülmesini, değil mi? Ve bütün nimetler konusunda aynı şeyi söyleyelim. Mesela seni dinleyen insanlar var mı? Bu senin için bir nimet değil mi? Dostlarından birisi senin cennetini istiyor, sana bu konuda tavsiyelerde bulunuyor mu? Ya da aklına gelen tüm nimetler, işte bu nimetlerin eseri üzerinde görülsün. Sen o nimetlere göre kulluk yapasın ki Allah sende görülen bu kulluk eserlerini sever elbette. Hazreti Ayşe annemizden radıyallahu anha aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İnne husnel ahdi minel iman. Gerçekten ahdin güzelliği, söz vermede güzellik imandandır. Yani bir insan hakka ve saygıya dayalı bir ahit yapmış, söz vermişse, ahdine saygılı davranıyor, hak üzere ahd ediyorsa, işte bu imandan kaynaklanıyor. Ahdin güzelliği imandandır. Peki insanlar ahit konusunda acaba baştan bu yana neler bilirler ki diye merak ettiniz mi? İsterseniz şöyle eşiniz dostunuzla konuyu bir konuşun, tartışın. Acaba ahit konusunda ilk neyi hatırlamalıydık? Mesela şöyle bir ayeti bazen ya siz okumuşsunuzdur ya sizin yanınızda mutlaka okunmuştur. Yani siz Yasin suresini okumadıysanız yanınızda okunduğu bir gerçek değil mi? O surede Allah diyor ki Elem ahed ileyküm ya beni Adem ella ta'budu şeytan ve en'ibuduni. Yani ben ey Ademoğlu seninle anlaşma yapmamış mıydım? Sana bir ahdim yok mu benim? Ben ahdettim sana diyordu Allah. Ahdin konusu ne? Şeytana kul köle olmayın. O sizin için apaçık bir düşmandır. Sadece bana kul köle olun diyordu Allah. İşte ahdin güzelliğinin birinci formu. Yani Allah'tan alacağız hangi konuda ne tür ahd edeceğimizi, ben de kardeşimle, arkadaşımla, insanla, biriyle, diğeriyle buna dayalı ahd edeceğim. Böyle bir ahdim olacak benim de. Birilerine ahd edersem bunu üzerine edeceğim. Yine Allah'la peygamber arasında bir ahitten söz eden hadis hatırladım. İnna Allahi ahide ileyye diye başlıyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz söze. Allah'ın bana bir ahdi var. Allah ahdetti ki, bana söz verdi ki diyordu. Demek ki ahdeden peygamber, ahdeden Allah, biri Rahman ve Rahim, biri rahmeten lil alemin olunca ben ahdin yönlerini öğreniyorum böylece. Ama insanlar neyi ahd ediyorlar? Ahdim olsun oğlum için, ahdim var kızım için ama ben öyle aklıma geldi, gelinliğimi şöyle edemedim, düğünümü böyle yapamadım, ahdim var ta gençliğimden bu yana, 20 yıldan bu yana, 50 yıldan bu yana diye insanlar ahd ediyorlar, ah diyorlar. Yani öyle anlaşmalar, öyle ahitler, öyle akitler kafalarına yerleştiriyorlar ki kiminle anlaştıkları belli değil ama Çoğu zaman korkuyorum, şeytanla anlaşıp bir ahit imzalamak gibi geliyor sanki konusu. İşte onlara yeniden düşünüp bir daha karar verelim, temizi çekelim. Eğer Allah'la bir anlaşmamız, Allah adına bir anlaşmamız yoksa onu ortadan kaldıralım. Hatta yemin etsek bile, yani bir konuda ahitten, akitten öte yemin bile etsek Allah adına, daha iyisini, daha doğrusunu bilince ondan vazgeçecek ve o güzelini yapacaktık. Çünkü Allah Bakara suresinde وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ اُرْضَةً لِاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ buyuruyor. Bakara suresi, bakıverin hangi ayet olduğuna, Türkçesini oradan okuyun. En fazla 286 ayet zaten, birinden olmazsa diğerine rastlarsınız inşallah. Sehl ibn Sa'd radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. En-nâsu sevâun ke esnânil müşti ve innemâ yetefâdalûne bil ibadeti ve lâ tashabenne ahaden lâ yara leke minel fadli mislemâ terâ leh. İnsanlar aynen bir tarağın dişleri gibi eşittir. İnsanlık olma açısından değerlendirince, görebilmek, sinirlenmek, hareket etmek, sevmek, kabul etmek, nefret etmek, aman Allah'ın peşi sıra koşmak ya da ilgilenmemek gibi nice özellikleriyle insanlar bir tarağın dişleri gibidir. Ama üstünlüğe gelince o ancak ibadet konusundadır. Yani insanlar Allah'a ne kadar kulluk yapıyorlarsa, kullukları ne kadar makbul seviyedeyse, işte o zaman biri birilerine üstün durumdadırlar. Hayatında hiç namaz kılmamış, öteki biraz kılıyor canım, bayramdan bayrama, bayramdan bayrama, hep bayramda namaz kılıyor. Diğeri cumadan cumaya, cumadan cumaya namaz kılıyor, 12 daha fazla, 50 katı ya da 25 katı fazla. Yanılmayalım, hesabı yanlış yapmayalım. Çünkü adam senede 2 namaz kılıyor, öteki 52 namaz kılıyor. Güzel. Peki, ama diğeri 5 vakit namazı arada bir aksatarak, diğeri arada bir artırarak, yani ne demek fazlalaştırarak değil, hani gece namazı kuşluk namazıyla falan kılıyorsa, bu konuda elbette biri diğerinin, ama efendim o namaz kılıyor da arkasından ama içki, ama kumar, ama zina, ama fuhuş, ama faiz, yani onları demedim, ibadetteki farklılığı ifadeye çalıştım. Çünkü insanlar aslında aynen tarağın dişleri gibi, fakat ibadet ve itaat konusu gündeme gelirse işte üstünlük alçaklığı o zaman belli olacaktır. Yani birisi bir kere içmiş ve pişman olmuş, 25 yıl önceymiş ve hiç içmemiş bir daha, diğeri 25 saat önce içmiş bir daha içmemiş, yani tam bir günü geçirebilmiş, ne mutlu ona, Allah devamına lütfetsin. İşte böyle konu insanların üstünlük alçaklığının hesap konusu olabilecek. Öyle olunca bakın bakalım siz şimdi, eğer kendisi için gördüğünüz fazilet ve meziyet konusunda o sizin için görmüyorsa karşıdaki, öyle biriyle arkadaşlık etmeyin. Yani bir adam ki eğer siz onun adına fazilet, güzellik, meziyet, lütuf, ihsan, inayet gibi hoş duygular taşıdığınız birisi, siz onun adına böyle duygular taşıyor, öyle olmasını istiyorsunuz, o adamı iyi görmeye çalışıyorsunuz, karşınızdaki sizin için böyle bir duygu beslemiyor, böyle bir dileği, temennisi yoksa, siz öyle birisiyle arkadaşlık etmeyin. Bugünkü sohbetimizde son hadis, Aiz bin Amr radıyallahu anh'ten, aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor, İnne şerrer ri'ai el hutame, yönetenlerin, çobanların, yani idare edenlerin en şerlisi, en kötüsü, en fenası merhametsiz olandır. Yani zulmediyorsa, merhamet bilmiyorsa, kalbinde öyle bir damar yoksa, işte o en şerlisidir. Ey yönetenler, çocuklarını, karısını, kocasını, kim kimi yönetiyorsa, yönlendiriyorsa, mahallesini, komşularını, arkadaşlarını, birilerini, insanları kim kimi yönlendiriyorsa, yani kim ne zaman, nerede, hangi yöntemde söz sahibi ise, merhametsiz olmayın. Biliyorsunuz ki merhamet kişinin cennetine engel olan, cehennemini isteyen bir tavırdır. Yani insanlar karşısındaki eğer cehenneme gidiyor olduğunu bile bile ona engellemeye çalışmıyorlarsa, cenneti kaybettiğini göre göre ona engel olmaya çalışmıyorlar ya da teşvik etmiyorlarsa güzel de iyi de hayır da, işte o insan merhametsizdir. O insan en kötü insandır. Peki ama yani bazen dövüyor, bazen sövüyorsa, arada bir vuruyor ya da çok ağır konuşuyorsa, ama bütün bunlar onun eğer sizin cennetinizi istediği içinse, sizin cehenneminize engel olmak içinse, o zaman mübarek olsun. Ne kadar güzel değil mi? Velhamdülillahi Rabbil Alemin.